Ukajiona jisongele yo yo yo. yo yo yo yo yo ikisenga yo yo yo yo yo yo ikisenga kulu uhum chukuma ibi amalwa chukuma besos. Tito Vero, Macaroni. Oh,